Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İqtarabatis sa'atu ve şakkal kamer. Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. وَاِنْ يَرَوْا اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌ Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti. Hikmetun baligah, fema tughnin nudur. Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda? Uyarmalar kâr etmiyor. Fetevalle anhum, yevme yed'u'd-da'i ilâ şey'in nukur. Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır. Huşşan ebsaruhum yahrucun min el ecdafi ke ennehum ceradun munteşir. Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler bugün çok zorlu bir gün işimiz bitik derler. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر O da, ''Ya Rabbi, ben mağlubum, artık sen bana yardım et.'' dedi. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Biz de derhal, boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ O kadri bilinmemiş değerli insana, bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ Ad kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَبْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ Biz onların üstüne, o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ Öyle ki insanları kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ اِنَّا اِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o? Yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu? O mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ Biz de peygamberleri salihe dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ Biz, imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır. فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip deveyi kesti. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. İnna arsalna aleyhim sayhatan vahidatan fekanu kehashimil muhtadir. Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا آلَ لُوطًا نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرٍ biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ Lut, onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ Onlar, Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırıverdi. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ Onlar, ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları, mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرُ Şimdi söyleyin ey Mekkeliler! Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var? اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar? سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ İyi bilsinler. Onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ مستطر. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.